Book 2 5 5 البلدان واللغات Країни і мови Джон من لندن Джон з Лондону تقع لندن في بريطانيا العظمى Лондон розташований у Великобританії. هو يتكلم الإنجليزية. Він розмовляє англійською. Марія من مدريد. Марія з Мадрида. تقع مدريد في إسبانيا. Мадрид розташований в Іспанії. هي تتكلم الإسبانية. Вона розмовляє іспанською. Peter و Martha من Berlin. Петро і Марта з Берліна. تقع Berlin في ألمانيا. Берлін розташований у Німеччині. هل أنتم تتكلمان الألمانية؟ Чи розмовляєте ви обидва німецькою? Лондон – Асіма. Лондон – це столиця. Мадрид та Берлін – Асіматан Айдан. Мадрид та Берлін – це також столиці. Ал-Авасім – Кабіра та Сахіба. Столиці великі і галасливі. تقع فرنسا في أوروبا. Франція розташована в Європі. تقع مصر في أفريقيا. Єгипет розташований в Африці. تقع اليابان في آسيا. Японія розташована в Азії. تقع كندا في أمريكا الشمالية. كندا розташована в Північній Америці. تقع بنما في أمريكا الوسطى. بنما розташована у Центральній Америці. تقع البرازيل في أمريكا الجنوبية. برازيليا розташована в Південній Америці. الرجاء الذهاب إلى www.book2.de لمطالعة الكتب مع الدروس الصوتية.